الأصفان في لجوجة شهور. جواب: قلنا على قصرها هنا إذا في ينو قصر دلتك حقيقي ندي إذا في دي. وما محمد إلا رسول أو نري محمد رسول الله وصلى الله عليه وسلم إلا رسول مگر رسول قد أبدا كيسرا خلد ترشوي دي من قبله مخلدنا الرسول نور رسولان أفإن مات كشرت دي وفات شو أو قتلا يا قطر كرشو إن قلبتم على أعقابكم نآيا أولي باتا سو ببند قلوبان دي إن قلبتم على أعقابكم تاسو بيا أولي بخبلو بند بان دي سؤال الكيجي دا انقلاب على الاعقاب كنت بعد اوليدل انقلاب على الاعقاب كنت بعد اوليدل دا بشات دلو توي دا بشات دلو توي لو دا هو كنايش فدا مرتد كيدلو نا دا كنيش دا مرتد كدلل جواب صار ما نفعش دا كنيش مرتد كدلل نعوذ بالله ورئي صحابة كرام مرتد شوس دا چكم وفس شو جواب دا پتور دا زورني ويلي شوي دي دا پتور دا زورني بطور زجر جو توی کنا دا بطور زورو نویلی شوی نمبر دو دویم جواب دا حمزه دا انکار دا او اد دلالت کوی دا حمزه دا انکار او دا اد افا اماتا وشرت دا نبی علیہ السلام وفات شو او قتلا یا قتل کرشو ا ان دا حمزہ دا انکار او دا ان دلالت پدی باندې کی چې ارتداد واقع شوی ندی دا کو چرتا خپل جواب ته بیا کو دا حمزہ دا انکار او دا ان شرطی دا دلالت پدی باندې کی چې ارتداد واقع شوی ندی نمبر تین شرط وجود خارجی نه واړي شرط وجود خارجی نه واړي چې کنه بس په خارج کې دیسه شو ورته شو اخو بل پر د تقدیر شو کوجه ده داسې شو تاسو به داسې کوئ ان حمزه د انکار او ان د درس کوي چې ارتداد واقع شوی نه دی اومنی کوم درېم جواب مراد دینا دا میدان نا تخت دل دی آو صدرو جواب کی مراد دینا دا میدان نا تخت دل دی مراد دینا دا میدان جنگ نا تخت دل دی دل تا بیا سوال پیدا کی گی تا تو لگویخ کی نہیں قد خلت من قبله الرسل فتخي سر ترشوي دي مخيرت الرسولان افا اماتا كشرتا وفات شدي او قتلا يا قطر كريشو نوسفارو نكي فا آياتونو كي حد محمد صلى الله عليه وسلم دا موت دا وفات ذكر معلوم دي فا آياتونو كي دا محمد صلى الله عليه وسلم وفات دا معلوم شوی دی نو چې وفات معلوم شي هغه نبی مطلب چې قتل پیدا راځي یو وفات چې له پر نټه پورې شو کنه او قتل هغه چې بل قتل کی دا آیاتونو نص ثابت شوی دی موت ثابت شوی دی نو چې موت ثابت شوی بیا هو قتل ثابت نه شو کنه عدل څه فرمایي عفا ماتا او قتلا قتل هو نبي اسلام قد راغل ادار كم كس بس فان پوش سيوه او كان راخو وفات شوه دي او وفات شوه دي قتل شوه خونه ري كان دلتا دا قتل دا احتمال ولي ذكر كان دا قتل دا احتمال ولي ذكر كان صحيح شوه جواد دو جواب هنه دي نمبر ايكو دا قضية شرط يدا شرط تستمعوني چه دا وجود خارجي نواري فكرة خام خاري بخارج كي شهيد دا قضية شرط يدا او شرط لوجود خارجي ضروري نده دوستان ترشبی ہوئے ما ما سوطان کہتا درس کم کنا او قضی شرطی اتا ہم ما سوطان کہتا ہم چھو آلکا کنور را خطری وی پاس رز با موجود وی ہوئے کنور را خطری وی پاس رز با موجود وی اتو سما تو شرا خوش پنا را اتا ہم چھو پدی کنا تا خدا ہم چھو را خطی نسبا چھو نرو خجی بے برسی موجود ہوئے تا تکل شما نمر روخ جوا زبا تو بیا ثابت کم چند داری اسر روح ثابت تر نشرت وجود خارجی قاضی شرطی را یا نمبر دو دا قتل نارد باشی زمان دویم جواب وقتی یا واقع دا احد کی یا فواقعات احد کی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا قتل پرا پیگرد شوی واب شیطان چگوانی واقع یا با احد کی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا قتل فرا فگر نشوی وام رزک دلتا کی دا قتل نسبت بتوشو عفا اما دا او قتلا انقلبتم علی آقامکو نتا سوا اوڑی سوا پخبلو کندو باندی ومن ینقلب علی آقبیم آغا سوکی اوڑی پخبلو کندو باندی فلن یزر اللہ شیئنا سزرر و انرسی اے دین اللہ دین اللہ فاکتا شیئنا تسشی فلن یزر دین اللہ فلن یزر دین اللہ دین اللہ فاکتا و سزرر انرسی ہرگز وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ او ذرن چه اللہ فاق با بدل ورکی الشاکرین ثابت قدم و تام ذرن چه اللہ فاق با بدل ورکی الشاکرین ثابت قدم و تام یعنی الثابتین علی التوحید الشاکرین الثابتین علی التوحید دخلے فی اوالی با تکلکی دو چودہ دی چودہ دی آو کرتا دا خبر رہا لیکن اگدیش کا دا زنی میں بات آجو کنی میں پرین خودا تیم انہا رسال الحمد اللہ الحمد اللہ